4 dozen oud papier had de buur buiten staan toen ik op zaterdagmorgen naar de winkel ben gegaan. Terugfietsend met de boodschappen en 3 lege dozen achterop, zag ik dat buurman mij eerst meet en op mijn gefrons bekende hij dat hij aan ouderdomsverschijnselen leed. Hij lachte hard en riep, die oud papier ophaalwagen, die komt pas over 7 dagen. Ik schudde maar wat met mijn hoofd, voor niets had ik mij uitgesloofd.